وصلاة العيدين سنة مؤكدة، وهي ركعتان يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، ويخطب بعدها خطبتين يكبر في الأولى تسعا وفي الثانية سبعا، ويكبر من غروب الشمس من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة. وفي الأضحى خلف صلوات المفروضات من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام تشريق. Kısaca yapacağımız dersin metni böyle. Kelime manası ise faslun, bu bir bölümdür, bu bir fasıldır. Ne hakkında? Vessalatu, namazlar hakkında. Hangi namazlar? Vessalatul eydeyni, iki namaz. Eydeyn, iki bayram. Yani bayram namazları hakkında. Vessalatu, namazlar. Hangi namazlar? Eydeyni, iki bayram namazı. Kurban bayramı ve Ramazan bayramı. Nedir bunlar? Sünnetun, sünnettir. Nasıl bir sünnettir? Müekkedetun. Müekked, teekitli, kuvvetli bir sünnettir. Vahiyye, o iki bayram namazı, rak'atani, iki rekattir. Yukabbiru, tekbir alır. Fil ula, birinci tekbirde. Seba'an, yedi tekbir. Birinci tekbirden yedi tekbir alınır. Siva, başka tekbiratu, tekbireti, tekbirinde, hangi tekbirinde? İhrami, ihram, başlangıç tekbirinden hariç. Yani ondan başka. Ve fethaniyeti, ikinci rekatta, hamsen, beş tekbirdir. Siva tekbireti, siva, başka tekbiratil kıyami, kıyam tekbirinden başka. Ve yahtubu, hutbe okur, ba'deha, ondan sonra. Ha, o efendim bayram, o iki rekat namazdan sonra. Kaç tane hutbe okur? Hutbeteyni, iki hutbe okur. Yukabbiru, tekbir getirilir. Nerede? Fil ula. Fil ula, ilk tekbirde, ilk hutbede, birinci hutbede kaç tekbir getirilir? Birinci tekbirde fil ula tis'an, dokuz tekbir getirilir. Ve fi thaniyeti, ikinci tekbirde ise ve yukabbiru, tekbir getirir seb'an, ve fi thaniyeti seb'an, yedi tekbir getirir ikinci hutbede. Ve yukabbiru, tekbir getirilir, ne zaman? Min gurubi, batışından, şemsi, güneşin. Ne zaman? Min leyletin, gecesinden, eydi, bayram gecesinden. Ne zamana kadar? İla kadar. En yeduhule, girer el imamu, imam. Nereye? Fis salati, namaza. İmam namaza girinceye kadar. Ve fil udha, kurban bayramında ise, yani bu Ramazan bayramında, Ramazan bayramında güneş battıktan sonra efendim imam namaza başlayıncaya kadar tekbir getirilir. Kurban bayramında ise ve fil udha, kurban, udha kurban bayramı yani, halfe, arkasında salavat-ı namazların, hangi namazların? Mefrudat, farz olan namazların arkasında efendim getirilir. Ne zaman? Subhi, sabahından, hangi sabahtan? Yevmin, günün, hangi gün? Arafete, Arafa günün. Ne zamana kadar? İla asrin, ilel asri, ile kadar, asri, ikindiye kadar. Hangi ikindi? Min ahiri, sonunda, eyyamin, günlerin, teşriki, teşrik günlerinin sonunda. Evet, kısaca metin böyleydi. Şimdi toplu manasını okuyorum. Ramazan ve kurban bayramı namazlarının kılınışının hükümleri. Ramazan ve bayram namazı kılınışları, namazlarının kılınışı, iki bayram namazı, Ramazan ve kurban bayramı sünnet-i müekkededir. Bu namazlar ikişer rekat olarak kılınır. İlk rekatı ihram tekbiri, yani ilk başlanan tekbir hariç 7 tekbir getirilir. İkinci rekatta ise kıyam tekbiri, yani ikinci rekata ayağa kalkıp getirilen tekbir hariç 5 tekbir getirecek. Her iki bayramlar için namazlar aynıdır, yani 2 rekattır. Namazdan sonra 2 hutbe okunur. Birinci hutbede 9 tekbir, ikinci hutbede ise 7 tekbir getirilir. Bayram namazlarında tekbirler, yani bayramlarda tekbirler ne zaman getirilir? Ramazan bayramında tekbirler akşam güneş battıktan sonra başlar, imam namaza girinceye kadar devam eder. Kurban bayramındaki tekbirler ise Arefe günü sabahtan Eyyam-ı Teşrik günlerinin günlerinde tekbir getirilen günler bayramın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü günün ikindi namazına kadar devam eder. Bu tekbirler ne zaman getirilir? Bu tekbirler her farz namazların arkasında getirilir. Evet, kısaca böyleydi. Demek ki kafada kalması için bir daha tekrarlıyorum. Ramazan bayramının tekbiri güneş battıktan sonra efendim imam sabah bayram namazına girinceye kadar tekbir getirilir. Kurban bayramındaki tekbirler de Arefe günü sabah namazından başlar. Efendim Eyyam-ı Teşrik günlerinin, yani efendim teşrik tekbirlerinin getirildiği birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü gününe kadar, ikindiye kadar bu efendim tekbirler devam eder. Bu tekbirler nasıl olur? Bu tekbirler her namazın arkasında bu tekbirler getirilir. Evet. Şimdi bayram namazı, mezheplere göre bayram namazı nasıl olur? A. Hanefilere göre. Hanefilere göre vaciptir. Biz metinde ne okuduk? Sünnet-i müekkede. Hanefilere göre efendim bayram namazı vaciptir. Cuma namazı kimlere farz ise bayram namazı onlara vaciptir. B. Şafiilere göre sünnet-i ayindir. Yani namaz ile mükellef olan her mümine sünnet-i müekkededir. Sünnet-i ayn, yani her namazda mükellef olan her kişi kimse ona da mükelleftir. Ve aynı zamanda sünnet-i müekkededir. Şafiiler Hanefilere göre vaciptir. Şafiilere göre ise sünnet-i müekkededir. Malikilere göre, onlara göre de sünnet-i müekkededir. Derece bakımından vitirden sonra gelir. Yani o sünnet-i müekkedesi efendim derece bakımından vitirden sonra en kuvvetli namazdır. Cuma kimlere farz ise bayram namazı onlara sünnettir. Malikilere göre. D. Hanbelilere göre. Cuma namazı kimlere farz ise bayram namazı onlara farz-ı kifayedir. Hanbeliler de farz-ı kifaye diye efendim hüküm vermişlerdir. Yani bir beldede birkaç kişi bu namazı kılacak olursa diğerlerinin üzerinde kalkmış olur. Hiç kimse kılmazsa hepsi günahkar sayılırlar. Bu paragraf Celal Yıldırım kaynaklarıyla İslam Fıkhı Uysal Yayın Evi cilt 2 sayfa 6. Şimdi burada kısa bir özetleyelim tekrar. Bayram namazı mezheplere göre hükmü Hanefilere göre vaciptir. Şafiilere göre sünnet-i müekkededir. Malikilere göre yine sünnet-i müekkededir. Hanbelilere göre ise farz-ı kifayedir. Bir daha tekrarlıyorum. Hanefilere göre vaciptir. Şafiilere göre sünnet-i müekkededir. Malikilere göre de sünnet-i müekkededir. Hanbelilere göre ise farz-ı kifayedir. Evet. Şimdi bu bayramların efendim tekbirlerine, dedik ki iki bayram namazı Ramazan ve Kurban sünnet-i müekkededir. Metinde böyle okuduk. Bu namazlar ikişer rekat olarak kılınır. İlk rekatı ihram tekbiri, yani ilk başlanan tekbir hariç 7 tekbir getirilir. İkinci rekatta ise kıyam tekbiri hariç, kıyam tekbiri mesela secdeye gidip ayağa kalktıktan sonraki Allahu Ekber dediğimiz kıyam, o tekbir odur. O hariç efendim ondan da 5 tekbir getirecek. Her iki bayram namazlar için aynıdır, yani iki rekattır. Namazdan sonra iki hutbe okunur, birinci hutbede 9 tekbir, ikinci hutbede ise 7 tekbir getirilir. Şimdi burada yine efendim mezheplerin durumuna bakıyoruz. Hanefilere göre iki bayram namazının bahsi. Ramazan bayramı günü daha namazgaha gitmeden evvel insanın bir şey yemesi, gusül yapması, güzel koku sürünmesi müstehaptır. Namaza gitmeden evvel. Ebu Hanife nezdinde namazgaha giderken yolda tekbir getirmez. İmameyne göre giderken yolda tekbir getirir. Bayram namazından evvel namazgahta nafile namaz kılınmaz. Güneşin yükseltilmesiyle bayram namazının kılınması helal olduğu zaman namazın vakti girer. Yani o kerahat vakti çıktıktan sonra namazın vakti girer. Zevale kadar devam eder. Öğle namazı girmeyene kadar devam eder. Ne zaman ki güneş batıya doğru kayarsa, yani göğün ortasından batıya doğru giderse, o zaman namazın vakti çıkar. Çünkü o zaman öğlen vakti girer. Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı imam cemaatle iki rekat namaz kılar. Birinci rekatta iftitah, yani açış tekbiri getirir. Ondan sonra üç tekbir daha getirir. Sonra Fatihatul Kitab, Kur'an'ın başlangıç suresi ve diğer bir sure-i celile'yi okuduktan sonra bir tekbir getirerek rükua gider. Sonra ikinci rekatta evvela okur yine efendim. Okumaktan sonra üç tekbir alır ve dördüncü tekbiri getirerek onunla rüküye gider. İki bayram tekbirlerinde ellerini kaldırır ve yanına bırakır. Bilahare namazdan sonra iki hutbeyi irat eder, yani okur. Fitrenin hakikat ve ahkamının o hutbede halka öğretir. Yani fitrenin hakikatı ve ahkamını o hutbede anlatır. Halka anlatır ve öğretir. İmamla beraber bayram namazına yetişmeyen kişi onu bilahare kaza edemez. Yani artık gitti mi kazası yok. Eğer hava bulutlu olduğu için ayın görünmesi halk içinde müşkillesirse, sonra şahitler devlet reisinin yanında öğleden sonra ayı gördüklerini irade ederlerse bayram namazını ertesi gün kılarlar. Eğer ikinci günde namaz kılmaktan halkı alıkoyan bir özür meydana gelirse o günden sonra kılamazlar. Kurban bayramı günü gusletmek, güzel koku sürünmek ve namazdan sonra yemeği tehir etmek ise müstehaptır. Tekbir getirerek namazgaha doğru yol alır. Ramazan bayramı gibi kurban bayramını da iki rekat olarak kılar, namazdan sonra kurbanın ahkamını ve teşrik tekbirlerini öğretmek gayesiyle iki hutbe okuyacaktır imam. Eğer kurban bayramı günü herhangi bir özürden dolayı halk namazgahtan men olunursa, ertesi güne veya üçüncü güne tehir edilir. Üçüncü günden sonra namaz kılınmaz. Zira namazın vakti kurban kesme vaktiyle mukayyettir. Kurbanın zamanı ancak üç gündür. Bu da Kuduri metni tercümesinde bu paragraf alınmıştır. Buraya kadar Hanefilere göre. Şafiilere göre bayram namazı müekket sünnettir Şafiilere göre. Zayıf kavle göre ise farz-ı kifayedir. Bir görüşte aynen Hanbeliler gibi, Hanbeliler nasıl efendim farz-ı kifayedir demişlerse, Şafiilerin bir zayıf kavline göre de efendim yani genel görüş efendim sünnet-i müekkededir. Ama zayıf kavlide de efendim farz-ı kifayedir. Cemaatle kılınması meşru kılınmıştır. Cemaatsiz kılmak da sünnet olduğu gibi köle, kadın ve misafir için de sünnettir. Yani cemaatle kılınmaz sünnet olduğu gibi cemaatsiz de kılabilir. Yani caizdir. Bunun da efendim sünnet olduğu gibi köle, kadın, misafir için de sünnettir. Onlar da kılarlarsa sünnet olur. Yani kılmazlarsa onlar için bir yani yolcu olduğu için onda bir sıkıntı yok. Vakti güneşin doğmasıyla başlar. Şimdi bu vakit ne zaman başlar? Vakti güneşin doğmasıyla başlar. Zeval vaktine kadar devam eder. Güneş bir mızrak boyu yükselinceye kadar namazı geciktirmek sünnettir. Bayram namazı iki rekat halinde kılınır. İhram tekbirinden sonra iftitah duası okunduktan sonra zevaid denilen, yani fazlalık zevaid denilen yedi tekbir alınır. Her iki tekbir arasında orta uzunlukta bir ayet okunacak kadar bir fasıla verilir. Yani hemen Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber değil de yani bir ayet okuyor. Allahu Ekber. Biraz yani hafif dinlendikten sonra tekrar Allahu Ekber. Biraz dinlendikten sonra yine tekrar Allahu Ekber diye yedi tekbir alınır. Her iki tekbir arasında orta uzunlukta bir ayet okuyacak bir fasıla verilir. Tekbirler arasında tahlil, tekbir ve Allah'ı yücelten bir lafız okunur. Sonra Euzu Besmele çekilir. Fatiha ve bir sure okunur. İkinci rekatta ise kıraatten önce beş tekbir alınır. Tekbirler alınırken eller omuz hizasına kadar kaldırılır. Yani şuraya değil, şuraya. Bu Şafiilere göre tabii. Omuz hizasına kadar. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye. Tekbirleri almak farz veya ebad değildir. Bu itibarla bir kimse tekbirleri almayı unutur ve kıraata başlarsa tekbirlerin vaktini kaçırmış olur, artık tekbir alamaz. Hani oldu efendim, namaza durdu, tekbirleri unuttu. Yani diğer efendim şeylerdeki, mesela diyelim unutkanlıktan dolayı bir şey nasıl kazası mümkünse, bu artık unutulan şeyde kazasına gerek yok. Evet, ancak imamın ilk kavline göre, İmam Şafii'nin ilk kavline göre rükûa varmamışsa tekbirleri alır. Eğer mesela Fatiha ve Zamm-ı Sûre'yi okudu, ondan sonra hatırladı ki tekbir getirmemiş, rükûa varmadan önce onu alabilir. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra Kâf suresi yani, ikinci rekatta ise İktarabe suresinin tümünü cehren okumak, namazdan sonra iki hutbede okumak sünnettir. Her iki hutbenin rükünü, cuma namazında okunan hutbenin rükünü neyse odur. Geçen cuma namazının dersini yapmış olduk. Hatip cemaate Ramazan bayramı hutbesinde fıtır sadakası, kurban bayramı hutbesinde ise kurban hakkında bilgi verir. Ramazan bayramında fıtır sadakası kime verilir, nasıl verilir, kimler alır, kimler almaz. Efendim kurban bayramında da kurban hakkında bilgi verir. Birinci hutbede ard arda 9, ikinci hutbede ise 7 tekbir alır. Mesela efendim ilk hutbeyi okumaya başladığı zaman efendim ilk hutbede efendim 9 tekbir getirir. İkinci efendim hutbede ise 7 tekbir getirir. Bayram namazı için bilinen şekliyle yıkanmak sünnettir. Yıkanmanın vakti gecenin yarısından itibaren bir kavle göre ise fecrin doğuşuyla başlar. Yani gecenin efendim yarısından itibaren de başlayabilir, fecrin doğuşunda da başlanabilir. Cuma namazında olduğu gibi bayram namazına giderken de güzel koku sürünmek ve güzel elbiseleri giyinerek süslenmek sünnettir. Bayram namazını camide kılmak daha faziletlidir. Zayıf kavle göre ise bir mazeret yoksa sahrada kılmak daha faziletlidir. Bu da zayıf bir kavil. İmam sahraya çıkarsa gitmeye gücü yetmeyen zayıf kimselere bayram namazını kıldıracak bir imam tayin eder. Bayram namazına giderken bir yoldan gitmek, dönerken başka bir yolda dönmek, cemaatin camiye erken gitmesi, imamın ise namaz vaktinde camiye gitmesi sünnettir. Kurban bayramında acele ederek ilk vakitte namazı kılmak sünnettir. Ben diyorum ki, ben demiyorum da burada imam söylüyor yani. Ben diyorum ki Ramazan bayramında namaza gitmeden önce bir şey yemek, kurban bayramında ise yemeği namazdan sonraya bırakmak, namaza yaya olarak ve sükunetle gitmek sünnettir. İmam dışında başkasının bayram namazında önce nafile namazı kılması mekruh değildir. Allah daha iyi bilir. Tabi bu efendim ben diyorum ki diyen İmam Nevevi'dir. Bunun kaynağı da İmam Nevevi Minhacut Talibin açıklamalı Minhac tercümesinde bu paragraf alınmıştır. Evet. Şimdi bunu da gördük. Tekbirler. Şimdi dedi ki bayramlarda tekbirler ne zaman getirilir? Ramazan bayramında tekbirler akşam güneş battıktan sonra başlar, imam namaza girinceye kadar devam eder. Kurban bayramındaki tekbirler ise Arefe günü sabahtan Eyyam-ı Teşrik günlerinde tekbir getirilen günler bayramın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü günün ikindi namazına kadar devam eder. Bu tekbirler her farz namazdan arkasına getirilir. Bakalım buradaki açıklamada ne görüyoruz? Hanefilere göre teşrik tekbirinin başlangıcı Arefe günü sabah namazından sonra başlar, sonu ise Ebu Hanife'ye göre kurban günü ikindi namazının sonuna kadardır. Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre dediler ki teşrik günlerinde son günün ikindi namazına kadardır. Yani 23 namazdan sonra tekbir okunacaktır. Farz namazların arkasında getirilmesi lazım olan tekbir Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü vallahu ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd'dir. Bunu Kuduri tercümesinde bu paragraf alınmıştır. Şafiilere göre tekbir, teşrik tekbirinin başlangıcı her iki bayram arefesinde güneş battıktan sonra evde, yolda, mescitte, sokakta yüksek bir sesle tekbir almak sünnettir. Her iki bayramda da efendim en zahir kavle göre imam bayram namazı için iftitah tekbiri alıncaya kadar teşrik tekbirleri almak, getirmek sünnettir. Hacılar kurban bayramı arefesinde tekbir yerine telbiye getirirler. En sahih kavle göre fıtır bayramı arefesinde itibaren farz namazlardan sonra tekbir almak sünnet değildir. Hacılar bayramın birinci günü öğle namazından itibaren tekbir almaya başlarlar ve bayramın son günü sabah namazında buna son verirler. En zahir kavle göre hacıların dışındakiler de hacılar gibi namazlardan sonra tekbir alırlar. Bir kavle göre ise hacı adayı olmayanlar bayramın birinci günü akşam namazından itibaren namazlardan sonra tekbir almaya başlarlar. Bir kavle göre ise Arefe günü sabah namazından itibaren namazlardan sonra tekbir almaya başlamak ve bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar okunmaya devam etmek sünnettir. İslam alemindeki uygulama böyledir. En zahir kavle göre teşrik günlerinde kılman kaza, revatib ve nafile namazlarda sonra da teşrik tekbirleri alınır. Teşrik tekbirlerinin şu lafzı beğenilmiştir. Tekbirlere şu cümleyi eklemek müstehaptır. Ramazanın 30. günü zevalden önce bir önceki gecenin Ramazanın 29. günün hilali göründüğünde tanıklık edilirse iftar edilir. Tanıklık edilirse iftar edilir. Nasıl tanıklık? Yani biri görür şahitlik yaparsa, efendim ben hilali gördüm diye imama haber verirse, o zaman efendim iftar edilir ve bayram namazı kılınır. Eğer gruptan sonra bir önceki gecenin hilalinin görüldüğü söylenirse bir bu şahitlik kabul edilmez. Bir önceki gecede zeval ile grup arasındaki surede görüldüğü söylenirse iftar edilir. Ancak vakti geçtiği için bayram namazı kılınmaz. En zahir kavle göre herhangi bir vakitte bayram namazını kaza etmek meşrudur denilmiştir ki bir kavle göre bir sonraki günün sabahında eda edilir. Bu İmam Nevevi Minhacut Talibin açıklamalı Minhac tercümesi isimli kitabından bu alınmıştır. Evet. Namazdan sonra iki hutbe okunur ve tekbirlerin getirilmesiyle ilgili deliller. Namazdan sonra iki hutbe okunur. Birinci hutbede 9 tekbir, ikinci hutbede ise 7 tekbir getirilir. Bunun delilleri ise şöyledir. Şimdi okuduğumuz geçen biraz kısmen kalmıştı ama bunu tamamen işleyeceğiz inşallah. Az bir şeydir zaten. Ancak saatimiz de dolar o şeyde. Bunun delilleri şu şekildir. İbn Ömer radıyallahu teala an hazretlerinden Resulullah aleyhissalatu vesselam yok almayacağım. Ebu Bekir radıyallahu an ve Ömer radıyallahu an iki bayram namazını hutbeden evvel kılarlardı demiştir. İbn Ömer öyle diyor. İbn Ömer diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an ve Hazreti Ömer radıyallahu an her iki bayram namazını hutbeden evvel kılarlardı demiştir. Bunun kaynağı Buhari ve Müslim. Bunun sayfelerini, efendim hadis numaralarını okumayacağım. İmam-ı Şafii rahimahullah, Ubeydullah bin Utbe bin Mes'ud radıyallahu anhu'dan rivayet edilmiştir. Sünnet imamın bayram namazlarında iki hutbe okuması ve aralarında fasıla yapılmasıdır. Yani biraz ara vermesidir. Bunun kaynağı ise bu okuduğum, bunu da bu İmam Şafii'nin bir fıkıh kitabıdır. Çok müteber bir kitaptır. Ve Büyük Şafii Fıkhı bu paragrafı kayıt altına almıştır. Beyhakkı şöyle diyor. Ubeydullah bin Utbe bin Mes'ud radıyallahu teala anhu'dan şöyle rivayet edilmiştir. Birinci hutbeyi peş peşe 9 tekbirle, ikinci hutbeyi peş peşe 7 tekbir ile başlamak sünnettir. Bunun delili de Beyhakkı et-tezhib fi edilletuhu. Beyhakkı ayrı rivayet etmiş. Etezhib fi edilletuhu da bunu kayıt altına almıştır. Bayram namazı, Ramazan bayramı tekbirlerinin delili ise Ramazan bayramı tekbirleri akşam güneş battıktan sonra başlar, imam namaza girinceye kadar devam eder. Ramazan'da ne yapılır Muhammed Şamil? Ramazan'da tekbirle nasıl getirilir? Birinci katta 9. Akşam yok, onu bak karıştırma. Ramazan bayramında o şey kurban bayramı. Ramazan bayramında güneş battıktan sonra imam namaza çıkıncaya kadar ne yapılır? Tekbir getirilir. Burayı iyi dikkat edelim. Şimdi onun delili okuyorum. Bunun delili şöyledir. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. O sayıyı kaza borcunuzu ikmal etmeniz için Allah Celle Celaluhu sizi muvaffak buyurduğu o şeyden dolayı da büyük tanımanız içindir ki olur ki şükredersiniz. Bu da hangi ayet? Bu da Bakara suresi 185. ayet. Bu tekbir Ramazan bayramı tekbiridir derler. Bu tekbire ne denilir? Ramazan bayramı tekbiri. Kurban bayramının tekbiri ise o Ramazan bayramına kıyas edilir. Yani o efendim Ramazan bayramında nasıl o tekbirler varsa Kurban bayramındaki efendim tekbirler de ona kıyas edilir. Evet, bunun kaynağı yine et-tezhib fi edilletuhu, ayette geçen büyük tanımanız içindir, yüceltmek içindir demek yani. Kurban bayramının tekbirlerinin delili ise Kurban bayramındaki tekbirler ise Arefe günü sabahtan Eyyam-ı Teşrik günlerinde. Eyyam-ı Teşrik neydi Muhammed Şamil? Anlayabildin mi? Teşrik tekbirlerin getirildiği günler. O da bayramın efendim birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü günleri. Bunlar Eyyam-ı Teşrik, yani teşrik günler. Eyyam günler. Teşrik günler yani. O teşrik tekbirlerinin getirildiği günler. Hangisidir? Bayramın birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü, dördüncü günü. Kurban bayramı 4 gün ya. O teşrik tekbirlerinin getirildiği günlere eyyam-ı teşrik denilir. Aklınızda olsun, tamam mı? İstersen not al oraya. Evet. Eyyam-ı teşrik günlerinin deli günlerinde ikindi namazına kadar devam eder. Bu tekbirler her farz namazın arkasında getirilir. Bu tekbirler ne zaman getirilirmiş Muhammed Şamil? Her farz namazın arkasında. Hazreti Ali radıyallahu teala an ve Ammar bin Yasir radıyallahu anhu'dan rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arefe günü sabah namazından sonra tekbir getirirdi. Sabah namazından sonra tekbir getirirdi. Teşrik günlerinin son günü ikindi namazından sonra bırakırdı. Hakim bu hadisin isnadı sahihtir demiş. Evet. Başka bir hadiste ise şöyle rivayet edilmiştir. İbn Ömer radıyallahu teala anhu'dan Mina'da tekbir diyor. İbn Ömer Mina'da tekbir getirirdi diyor. Mescitteki, çarşı, pazardaki insanlar da onun sesini işitir ve onunla beraber tekbir getirirlerdi. Öyle ki tekbir sesinde her yer inlerdi. İbn Ömer Mina'da bütün günlerde namazların arkasında, yatağında, çadırında ve yürürken tekbir getirirdi. Evet. Bunun kaynağı Buhari Eydeyn babında bunu rivayet etmiştir. Evet. Şimdi bu bayram namazlarıyla ilgili eserlerin yerlerini okuyacağım. Şimdi bu eserler ise şöyledir. Cilt 1 sayfa 382 İmam Şafii'nindir bu. El-Um diye geçer yani. Kifayetül Ağyar cilt 1 sayfa 94. Mühezzeb cilt 1 sayfa 221. Mughnil Muhtaç cilt 1 sayfa 421. Beycuri cilt 1 sayfa 331. Şerhi İbni Kasım sayfa 24. Merakil Felah 99 sayfa 99. Mecmu' cilt 5 sayfa 2, Dürer, bu Merakil Felah, efendim şeydir, Hanefi fıkhıyla ilgilidir. Dürer de Hanefi fıkhıyla ilgilidir. Tahtavi de Hanefi, Mebsut da, bu da Hanefi fıkhıyla ilgilidir. Yani bütün mezheplerin efendim fıkıh ve kaynakları burada var. Mecmu cilt 5 sayfa 2, Dürer cilt 1 sayfa 141, Tahtavi 432 sayfa, Mebsut cilt 2 sayfa 123, Mecmu'ul Fetava cilt 24 sayfa 119, Raddül Muhtar cilt 3 sayfa 44, Bidayetül Müştehit cilt 1 sayfa 412, Fıkhül İslami ve Edilletuhu cilt 2 sayfa 1386, Mezahibül Erba'a cilt 1 sayfa 328, Mughni cilt 2 sayfa 223, Cevhere cilt 1 sayfa 129, Multaka el-Multakal Ebhur sayfa 52, Et-Teshidu Daruri bu da Hanefi fıkhıdır. Et-Teshidu Daruri bu da Hanefi fıkhı ile ilgilidir. Lubab da Hanefi fıkhı ile hidayet bayağı. Burada hepsi kaynaklar. Et-Teshidu Daruri cilt 1 sayfa 95, Lubab cilt 1 sayfa 117, Hidayet cilt 1 sayfa 60, Kuduri sayfa 22, Halebi Sağır 322, Et-Tezhib fi Edilletuhu sayfa 77, Büyük Şafii Fıkı cilt 1 sayfa 243, Açıklamalı Şafii İlmihali 136, Fıkı Sünne cilt 1 sayfa 327, Kuduri tercümesi sayfa 22, İslam Fıkı Ansiklopedisi cilt 2 sayfa 452, Din Görevlisinin El Kitabı 432, Büyük İslam İlmihali 169, Emanet ve Ehliyet 1, 322, Tenvirül Kulub 265, İhya Ulumuddin 1, 510, Nimet-i İslam 799, bu Nimet-i İslam Osmanlıcasıdır. Mülteka tercümesi 299, Nurul İzah sayfa 100, İslam dini 176, Büyük Şafii İlmihali 147, Mukayeseli İbadetler İlmihali cilt 2 sayfa 211, İzahlı Kadın İlmihali 294, 4 mezhebin fıkı cilt 1 sayfa 314, Şafiiler için namaz ilmihali sayfa 47. Evet. Bu da böyle efendim bu konuyla ilgili eserlerin yeri. Şimdi konuyla ilgili soru cevap var. Bunu da efendim noktalıyoruz ve dersimiz inşallah nihayet bulacak. Kurban ve bayram namazının kılınışlarının hükümleriyle alakalı soru ve cevaplar. İki bayram namazı Ramazan yani ve kurban nasıl bir ibadettir? Cevap. İki bayram namazı, Ramazan ve kurban yani bayramları sünnet-i müekkededir. Biz mezheplerdeki şeyle cevap vermiyoruz. Metindeki kısa özlü bir şekilde mezheplerde görmüştük. Hanefilerde vacip, Şafiilerle Malikilerde sünnet-i müekkede, efendim Hanbelilerde ise farz-ı kifaye. Yine Şafiilerin zayıf bir kavline göre de farz-ı kifayedir. Ama genelde müekked sünnettir. Evet, soru: bu bayram namazların kılınış şekli nasıldır ve kaç rekattır? Cevap: bu namazlar ikişer rekat olarak kılınır. İlk rekatı ihram tekbiri yani ilk başlanan tekbir hariç 7 tekbir. 7 tekbir. İkinci rekatta ise kıyam tekbiri yani ikinci rekatta ayağa kalkıp getirilen tekbir hariç 5 tekbir getirecek. Her iki bayram namazlar için aynıdır yani 2 rekattır. Bayram namazlarından sonra hutbe okunur mu? Ve bu hutbelerde tekbir getirilir mi? Cevap: her iki bayram namazından sonra 2 hutbe okunur. Birinci hutbede 9 tekbir, ikinci hutbede 7 tekbir getirilir. Soru: Ramazan bayramındaki tekbirler getirilir, tekbir getirilir mi? Getirilirse ne zaman getirilir? Ramazan bayramında tekbir getirilir mi veya getirilirse nasıl getirilir? Cevap: Ramazan bayramında tekbirler akşam güneş battıktan sonra başlar, imam namaza girinceye kadar devam eder. Burayı anladık mı yavrum? Ramazan bayramında tekbir getirilir mi dedik? Getirilirse nasıl, ne zaman getirilir? Nasıl getirilir? Bayram namazı, Ramazan bayramında tekbirler akşam nasıl olur? Güneş battıktan sonra başlar, imam sabah güne efendim bayram namazını kılıncaya kadar devam eder. Kurban bayramındaki tekbirler ise hangi günlerde ve ne zaman başlar? Cevap: kurban bayramındaki tekbirler ise Arefe günü sabahtan yani sabah namazından Eyyam-ı Teşrik günlerinde, az önce Eyyam-ı Teşrik dedim, hangileri yavrum, aklına kaldı mı? Teşrik tekbirlerin getirildiği günler. Hangi günlerdi bunlar? Bayramın, Kurban Bayramı birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü, dördüncü günü. Dördüncü günün ikindi namazına kadar devam eder. Bu tekbirler her farz namazın arkasında getirilir. Hitamuhu misk ve fî zâlike felyetenâfesil mutenâfisûn. Onun sonu misktir. Bunda imrenecekler imrensin. Mutaffifin suresi ayet 26. Allah nasip ederse inşallah, eğer Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri ömrümüzü uzun tutarsa, bir dahaki haftaya inşallah yapacağımız dersin konusu efendim güneş ve ay tutulması namazlarının kılınışları ile ilgili hükümlerle ilgili olacak. Yani güneş ve ay tutulması namazları nasıl kılınır? Allah nasip ederse bir dahaki dersimizde oradan başlayacağız inşallah. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.